Amma ba'd, yevme yec'alul vildâne şîbân. Kama kâle Allahu tebâreke ve teâlâ fî şâni habîbihî. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا وأزواج سيدنا وأهل بيت سيدنا وأهل طاعة سيدنا اجمعین طیبین طاہرین حمد شاکرین الی یوم الدین زما ملمنو ملگرو مشرانو کشرانو حاضرینو ناظرینو بے شوق غائبینو زونن یقیناً دے چھ یخنے خراب کرے ما دا تقریر تاب میں نو خود باز ملگرو دا خواہشو چھ خام خامو ملمانیو نن بمونگ دا وجنا مونگ تا سو بیان کے عزیزانو دغا ملمانو د صدې په د لویو لویو غرونو راوړېدلې دي او بیا زه مجبور کړم چې خامخا د درې خبرې نو الله دې اغی ته جزای خیر ورکی او تاسو دم الله کامیاب او کامران سرفراز او سربلند ولري. عزیزانو دا دنیا دا فانی دورانې دو والا ده. څه شی دی د دې ملګرو خواهش دا چې خلق وای چې دغه د قیامت ته او سبا قیامت ته او بل ورځ قیامت ته د قیامت متعلق الله فرمایي چې اے زما بندگانو تاسو د سبا نه ورځ نه ویریږئ. کوم ځای نه ویریږئ؟ اوسط وتقوا الله، تاسو د خدای نه ویریږئ. اول تنظر نفس ما قدمت لغدن، دا خلق د خپل نفسونو ته وګوري او زړونو کې دی خپل عادلان او منصفان شي چې دی سبانه ورځ د پاره کمه پنګه او کمه تحفه او کمه ډاله تیار کړې ده. نو سبانه ورځ ته الله د قیامت ورځ وي او د قیامت ورځ ته سبانه ورځ، یعنی دا قیامت دومره نږدې دی لکه څنګه چې سبانه ورځ نږدې ده. نو ضرور به دا دنیا روانی کی، ځکه چې الله دا دنیا جوړه کړې ده نو روانی لے جوړه کړې، ځکه یو فرشته ګرځي او په هر یو کوڅه کې ادریږي او آواز کوي. آواز ورته څنګه کوي؟ وی الا یا ساکن القصر المعلا، الا یا ساکن القصر المعلا، ستدفن عن قریب فی التراب. اے دلوڑ محل او دلوڑ مکان مالکا، زرد چستا دا محل او فلازو بیلڈنگ بزرد خورو لان دیشی. دا غا فرشتو ہے او بیاوی چی داسنو ہے. وَلَهُ مَلَكُ يُنَادِي كُلَّ يَوْمٍ، وَلَهُ مَلَكُ يُنَادِي كُلَّ يَوْمٍ، لدو للموت وابنو للخراب. روزانہ فرشتہ آواز کئی ار انسان تا پکوسا والا رئی چھ اے نیک بخت تم مرگ لے پیدا ہے او لگیا دے تیارے خراب والی دو پارک. نو روزانہ فرشتہ ہوئی چھ تم مرگ لے پیدا شوئے او وابنو للخرابی، انہ دو دنیا دے روانے دو پارک تنا بنا گانے دا بنگلے جوڑے. تو دا دنیا یوزل روانی گی. ازا زلزلت الارض زلزالہا، دا اغا وقت نو یرے گی چھ دا ازمکا اجڑکی گی پا جڑکی دلو سختو سارا. خدا دے امان راکی. اوز دغا زلزلہ رازی دینا مخ کے سشتک نیشتا. اللہ نے توفیق وارم چھ دا دینا کم مخ کے واقعاتی چستا سو مخ کے زاغ بیان کم، و بے خدا طول تدا عمل توفیق نصیب کی. عزیزانو اول علامت دنیا دروانے نہ مخ کے دادا چھ کم زے مسلمانی او اسلامی ملکو نے دی نو اغا با طول دا کافر و دلاسا دا مغلوبیو پا دردو پا په غم بته نه اختر. نو تاسو ګورئ چې نن هغه وخت دی کنه د بوسنیا مسلمانانو چاراګیر کړی دي کافرو کنه ګونګیانو، د آذربایجان مسلمانان چاراګیر کړی دي کافرانو، د تاجکستان مسلمانان چاراګیر کړی دي، د افغانستان مسلمانان چاراګیر کړی دي، بیا بیت المقدس شانی ولې دي، کشمیر کې د چا پوځونه ګرځي او چاپ کے پساد جوڑ کرے دا دا قیامت پلو یو علامو کے لو علامت. رسول اللہ علیہ السلام او فرمائل چی دا تمام مسلمانان بد کافرانو یو نوڑے فی یو نوڑے بے دا دوارو جانو سردار تا صحابہ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ فدا کا امی و ابی مور پلار میں در نظار تن من بدل وطل میں در نہ قربان یا رسول اللہ ولی مسلمانان بکم ویسا نا وی بچا بی اتفاق بی کلمہ بوی خو مخلب وی لاندر لبن کزیگی کنا او چڑا تنزی نو برزو بالد یا سمد پیدا ہو در دل یا سلم اوزرل بسم اللہ کو زید البکان برز و بالد یا سمد پیدا ہو در دل یا سلم اے باباتل کافری ظاہر مسلمانی چسو کہنا ایو سڑی بھوئے پخل لا الہ پڑ بلائے پخل پخل لا الہ پڑ بلائے پجب رب او پزر دے درب خط لی دی خدا دے منتا دے احسان پا نظر گوئی کونینو سردار او فرمائل اے صحابو پا خدا قسم دے چکم دے مسلمان دے لا الہ الا اللہ وی ابد کافر و یہود و نصران و عیسیان و ندمر تنگشی کور کے بے خز جاڑی لور بے جاڑی خور بے جاڑی بچ بے جاڑی نہ بے توبہ قبلی گیو نہ بے جڑا اللہ قبلی داولے نہ بے بادشاہ وقت آواستا دو فریاد اوری او نہ باو دکلی مشر دا غریبانو پتر ربانی دکلی مشر ہم دا خانانو دا مالدارو پوئے گئی کنن طرفداری بکو دا یہود با استنبول اونی سے استنبول مسلمانان به شام تراشی اغی به په شام تراشی بچی به امریکی او خزه بم ول بی عزت کی عراق ته به تر اوتختی په عراق بم عملو کی مدینه منوره ته به اوتختی او الته به متفق شي چې یا الله د اسلام بیړه پار کی او د اسلام ملګرتیا تو کی او بیا به اوجاړي چې یا الله موږ له یو عادل بادشاہ او مشر راکا نو خدا دی مملا مراکی رحمان بابا وی وی پس سبب دا حاکمانو ظالمانو پس سبب دا حاکمانو ظالمانو کورو گورو پی خور دری وارا یودی کنا پا بازار دا نابینو جوہر یانو خرمو رلالو گوہر دری وارا یودی با سبب د ظالمانو حاکمانو کورو گورو پی خور درے والا یو دی نرے تکبیر نرے تکبیر مونگ با سکو مونگ با اللہ تجار چی خدای زمونگ دخ کل باغ اصلی مال یار پیدا کا آمین خدا یا زمونگ دخ کلی باغ اصلی مالیار پیدا کا دا بے وفا دی پدی اس دا چاہد بار نشتا کشتا خدا یا زمونگ دخ کلی باغ اصلی مالیار پیدا کا دا بے وفا دی پدی اس دا چاہد بار نشتا ولی پا باغ کی خگلون خوشبودار نشتا سبب ایداد چی دا باغ اصلی مالیار نشتا کنا فحفاظت پا صداقت کا حفاظت چاد دی گلو اکھڑو پا صداقت کا حفاظت چاد دی گلو اکھڑو بیادر توائیم کلی بلدہ سے گلزار نیشتا کا پیدا بشی یا اللہ مم لے اخکل عادل بادشاہ پکار دے دوی چلا سونا مخلا روڑی او کورن تروانی گی اعلان بوشی چہ دا محمد رسول اللہ پا نسو کی او نسے پیداش نمی مہدی آخر زمان دے سنم دے یعنی نمی اخپل محمد دے سنم دے محمد دا پلار نمی عبداللہ دے دا نکی نمی عبد المطلب دے شکل او شوف ہے طول دا محمد رسول اللہ پشاندہ او پا قدم دا قدم دا محمد رسول اللہ روانم دے نو خلق بداغت تفشیش جوڑی کے چیزا زور او دغ مہدی آخر زمان تا دا خپل زان جو لے کے چھ او یا کسان بجوش بیعت بتے کئی دا نور بوئی منگ دیڑو پیجن دا سنگی رو رہے اللہ با حاطف نا آواز کی چہذا خلیفت اللہ سوک آواز کئی او دکی گئے بنا گواری ما تم گواری سوک باواز کئی اللہ آواز ہذا خلیفت اللہ المہدی فاسمعوا له واطیعوا اللہ برن آواز کئی چھ دا زما خلیفہ دے دے چھ در تا سوئی اغوار رہو دا دا پرمان بردار شے دے رکھا خلق بیعت کئی دیار لرزر کسانو بیعت ہو کو او اگی اس رازی چھ قربان دا ملک چھ سوک لا الہ الا اللہ ویلو والا دے دا عیسیانو دا دا یہودیانو و کافرانو نا پا مصیبت کی دے باوی چھ زعال با دا دوی نا تپوس کوم چھ ترسو ما دا خانہ کعبے تواف نی کری نو دیار لرزر کسان کمو زیاد او امام مہدی با دا خانہ کعبے نا تواف چه دے تواف کئی او بیاد دو رکا تا ختیم کی کئی شکرانا منس خدا دے تاسو من بوزی تواف دے بیت اللہ خبر براشی چی پا استنبول باندے ام لدان او یا جنڈے دے کافرانو سردی او دا ار جنڈے لاندے دول زرک سان دی مجموعے اتلکاو سلویق زرک سان شو سمرو شو چه دا ار جنڈے دے لاندے دول زر کسانی نو دل بیا جمع اولگا ویدا اتلکا آو سلویخ زر کسان و ایمام سیب دا کافران دی عیسیان دی یہودیان دی دہران دی ظالمان دی ور سر توری دی چه امام مہدی سرد خان کعبے آو سرد مسلمانانو تباگ مہدی ہر زمان وی یا اللہ تو پوئے گے چھ زتن تنہائے ما ملگری میں ملک دی خدای خودت زمون ناصر او خدای زمون تو مددگار نغششتا نتورشتا نتینگ کار کئی نتوپ کار کئی آغی پسر و سامان برابر دی او دوی سرائیس نشت خدای دیتا سو زمون پدا سے وقت کے مددگار جوش رب لا یزال آواز کئی امام مہدی خبگار مکوان چھ پکم لا روانے نو زبد ملگرے ماں سو کرتو ہی امام مہدی خپل ملگرو تو آیا چھ ارے گا ماں کتا سر تورا نشتا غشو ڈال نیزی نشتا زغری نشتا دے دادم علیہ السلام نا تر دی وقت چھ سمر جہادو نشوی دی آغا توری او آغا غشی آغا نیزی او ڈالو نا زغری میں جبریل امین توی چھ نخان کعبے نبار پا دی میدان کے دفن کا خب کے گموس پا یو زلزل رائشی آگے زلزلے سر بدا خانہ کعبے مخیتا میدان اچھوئی آگا چو دی زیب دوم رشنی دلیوی چھ غش بررتا واس گئی چھ زغش ما زطور ما زڈالیم زنیزے ما ززغرم امام مہدی ورشا خانہ کعبے مخیتا استاد پارے و عظیم خزانہ دا جنگ دا سامان تیارا پرتنا نرے تکبیر نرے تکبیر سوخت چھ امام مہدی روان شی کافران با قسم اخری چه مون ورزو امام مهدی لبا دخپل دین تپوس کو زمون نصرانیت ختم کو یهودیت ختم کو زمون بهاولیت ختم کو یعقوبیت ختم کو کفر و شرک ختم کو زی چلاش امام مهدی سر دقوم تبا و برباد کو عرب لا یزال ورد قسم خوری چه امام مهدی تو پا حق ہے ستا ملگری پا حق دی اللہ ورت قسم خری و عزتی و جلالی و کرمی و ارتفاع مکانی زماد پخپل زان او پخپل خدای اولو یو جلال قسمی ایم امام مهدی چه زمستا تولو مر ملگری ما اللہ دے زمونگم ملگری سمندر غاڑی لیہود رالل اطلک او سلویخ زر فوج دی توری ور سر دی شرابون ور سر دی ڈم ور سر دی اوز دا امام مهدی قتل فسر آروان دی سواخ چه دا سمندر غالی لرو رسی عرب لا یزال باور تاواز کئی چی و بدبختانو واپس شای سی شای امام مهدی زما بنده دی بنده او زما خلیفه دی داغ الله ملګری دی داغ یو وخت تم نقصان رسول نشه دی بوی زمرا رب لا یزال په قهر شي رب رحیم محور تو حکم کی چې الک منډ کلار شاه اے اورا مهدی اخر زمان زما خلیفہ دے ور سر ملگری زما بندگان صالحان دی زما کلمہ وی زما دا محمد رسول اللہ رسالت منی کم خلق تھی اے دا دوزخ اور اللہ شاہ آگے خلقو پس دوی روان دی چے کم خلق زما سبابے گا دا کلمہ وی چھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے اور دا دوزخ لاشا سمندر غارکے دغا اتلکا سلویغ زر کسان دی دو کسان تے بچ کا او نو ٹول پخپل اور اسے زو او ویز مکتین نباسا نرے تکبیر نرے تکبیر رب رحیم مددگار دے او دا چاچ اللہ مددگار وی اب نہ پا دنیا زلیل نہ با پوک با زلیل نہ با غدی جہان کے رسواشی او نہ با اللہ اغا جہان کے رسوا کی زکا چا دا چا اللہ مددگار وی اے لازمونگا مددگار شاہ اطلک او سلوی اخزر کسان پز مکنن نوتل اور شغل را لطول تبا کرل یو کسا دی سیانو لراغی چی قربان دا اسمان اور راغی و مونگے طول پزمکن لیست یو زبت شیم تالم خبر روڑ بلکس با امام مهدی لمند کی چی قربان اللہ پتا باندے مائلن دے و پتا مہرو باندے دا غشان اطلکا سلویغ زر کسان اللہ طول پزمک پا اور باندے ستی کرل نصیب امام مهدی با بیان دورا کاتا منسکو کی و یا اللہ الحمدللہ و شکر للہ من کان للہ کان اللہ لہو سوک چی دا خدای شی نخدای دا غشی اللہ مصحف سوئی کی محمد سے وفاتونی تو ہم تیری ہے کی محمد سے وفاتونی تو ہم تیری ہے یہ جہاں چیز ہے کہ یا لوح قلم تیرے ہے کہنا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ یا لوح قلم تیرے ہیں نہ تو زمین کے لیے نہ تو آسمان کے لیے نہ تو زمین کے لیے نہ تو آسمان کے لیے جہاں ہے تیرے لیے ہے تو نہیں جہاں کے لیے امام مہدی وی مند اللہ یو اللہ زمون دی اللہ زمون ناصر و مددگار دے بیا پا غس دا دنیا گڑ گڑ کے کافران اگر زیدل اوزان نے داغے پسلوری سے زیاد کا سام نور پیدا کر امام مہدی وی یا اللہ اس بس کی گی اللہ اور تو دا غش او دا زغر او ڈالو نا دا توری دے پدے ملگرو تقسیم کر اتر وزبا کلم کل اتر شوارو زبا جہادو شی سمرا اتر وزبا یو ڈل دا امام مہدی دا باب شہیدان شی انا للہ و انا الیہ راجعون، دوے مڈلا چھ دوی لوگوری غیب منڈی کی چھ بھائی من پکے دے سرا یونا، درے مڈلا لگون دے خلق تھی اغیب امام مہدی تو ہوئی چھ بس ممتا اجازوں کا یا بد دے ٹولو کافرانو مین دے بوری کو خوین دے بے بیرور کو خز بے کنڈی کو او یا بے مخبل خز کنڈی مین دے بوری و خوین دے بیرور میدان لورلل چھ میدان لورلل نہم روز دے سار نما خام پورے چھ غیوالا چھ نارے تکبیر اللہ اکبر اغرم میوالا چھ لسم روز راتلا دا امام مہدی خیر زمان فوج اللہ غالب کو تمام کفار اللہ مغلوب و تباہ و برباد کی، الحمدللہ و شکر للہ قوم لوی راضی چلار شو اوز دا محمد رسول اللہ دا روزی دیدار کو نازے سو وقت چی دا دوارو جانو سردار زیارت مبارک تو دریگی درود لیگی دا درود وقت کی ورطا یو آواز راضی چھے اے مہدی خیر زمان زپوئی مچ جہاد دے فتک خودی طرف نبل یو غم را پیدا شو، آسو غم دے د شام و دے عراق تر منز زنگل لے آگے زنگل کے دجال پیدا دے آگا آواز کئی چھے زو پیغمبریم او چھے سوک میں پیغمبری نمانی نو اے مہدی خیر زمان آگا سڑی دجال ہوئی چھے زبے دخ پلی توری نہ ہوا سمان امام مہدی تورا آغستو دجال پسے روانی گی ملگری مور سر دی لیکن دو کال منز کی تیری گی دگا دو کالو کی اللہ دمر قاتی راولی اللہ کا تخ پل کار تا گورا گورا رب العزال قاتی راولی او بم نشتا غلم نشتا ما کچا کرا روٹے وی نمو لے لگ رو را دا سلو رو پینزو میاش تو روٹے ہم چتلی دین را کدا روٹے دی رو را چلک بوئی خوئی کو کن نو پیو روٹے با او یو یا کسان راجم کی گی او بیا بم برتا رزق نرسی دجال با آوازو کی چیزا ما خلاص کی جنت تے گسلاس کے میں دوزخ دے سوک چھے دوزخ گٹی نظما دا پیغمبر نہ دین کارو کی او سوک چھے جنت گٹی نظما دا پیغمبر دے اقرارو کی لگیا دوی انا رسول اللہ زد اللہ رسولم ما سر شراب دی ما سر غلدان خوراک اسکاک انعام ما سر دے سوک چھے زما پیغمبری منی آغا زما مل گرے دے آغا تا میں شراب او تو عام فری دیور تاو چھ سوک میں نمانی آغا بدلو گے نہ حلاک ما خدا دے زمون لگا ختم کی اللہ دے مون دا پٹو خزانو نا رزق پرا حکی مون خود دنیا تکی روٹے و کرپ مکان خراب کری کنا نو یا اللہ زمون رزق پرا حکا دنیا اور پسیدہ چھ تا زمون پیغمبری خدا دا پارا کا یو گٹو بخورا کا تزمون رسول و پیغمبری خو یو نوڑے روٹے دا پارا رزق را کا خو کم چی مسلمان آلوی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پا حقویلی اللہ وی دا خود وکال دی چی دو کروڑا کالی نو زبد دلوگی نا خبر نکما لگیا با جماعت کی اللہ اللہ بکی درود بوئی تلاوت بکئی جماعت کے با انتظار کے ناسی چھے دا موز ٹیم دے او دا دجال سلوی خرزے سمرا سلوی خرزے اولنے روزے دا کال عمرہ دا اولنے روزے دا کال عمرہ دوہم روز دا دا میاشت عمرہ دا درہم روز دا پتے عمرہ دا او دا نور روزے بیا پخپل مقدار دے دا غدون عمر بتیر شی او چھ سوک لا الہ الا اللہ ویلو علی نو اگی بدلو گی نا خبرم نشی یا اللہ دجال چرتا دے چھ پا کملار باندی زی نو طول دنیا اے کافر کرے دا دجال لگیا دے چھ خپل قومی اولی دا آواز اکو چھ انا رب العالمین ز پیغمبر نیم زستاسو دا طول لوی خدای ما خدای نو منے خلق اگی دی تگی دی نهار دی بے وسا بے بس دی طول دجال تا پخپو پروزی و پس اجدل کی پروزی چه تزمون اللہ خلق رزق را لحراکا خدا دی مونگ لامان راکی مسلمانان بجاری چی اللہ اگی خیو نهار خیو خو یا اللہ مونگ دا دجال بدبخت نا بچکا رسول اللہ علیہ السلام بخود دعا کولا اللهم احفظنا من فتنة مسيح الدجال یا اللہ ما پا حفاظت کی دجال خنزیر لم بچکا دجال لم بچکا دا کونے نو سردار دعا کولا نو یا اللہ منگم تے بچکے مہدی اخر زمان منس کئی دجو میرو ازدان وی اے قوم دعاو کئی چی اللہ دا دجال دا مقابلی دو پانا طاقت رکھے دعا کئی دغا دعا چی سنگ لاسون دا سکی اس خطبے لہ من لہ ام دا اغی جمعات پا مناربانے عیسیٰ علیہ السلام پا دو پرشتو لاسا چولی ری تازے دا کوثر پا ابولم بلی دی آو ارے وستو امام مہدی سرے یوزے پا ممبر کے او پا میراب کے ادرو اغا علامی مہدی اخر زمان تا معلومی وی ورطوی قربان تا پیغمبری مونگ لہ منز راکا عیسیٰ علیہ السلام ورتسے ورتو اے امام مہدی تو دا محمد رسول اللہ امتی او ما دا اللہ ندا غستی دی چی یا اللہ زد محمد رسول اللہ دا امتی امام مقتدی شما ارے تکبیر ارے تکبیر زندہ باد مولانا طارق صاحب زندہ باد عیسیٰ علیہ السلام ورتو استا محبوب وی کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل دا بنی اسرائیلو دا پیغمبران عمر درجب زماد امت امام و ملال ری تقدم یا شیخ مخشم تو منزک موزن چه فارغ شی دوارا دعا کئی چیزو دجال پس اس دجال مدینی منورین بہر یو زنگل دے التے دے خدایا دعوی کرے رو خلق ورطا پا سجدہ پراتے مدنی منوری نے یو انسان را گے امسا ور سردان پٹکے والے دے اللہ اللہ کئی سکئی اللہ اللہ کئی دجال ورطا وے ما تا سجدہ لگوا زا اللہ ما وے قربان اللہ اغا ذات دے چی اغا بے نیاز و بے پروانی اغا دا ار یو عیب نہ منزہ و مبرا دے او خلاص دے زسنگ استا خدای آگا تب وہ استا پلار او مور کل مرو قربان شپکش لکا لڑوان دے منیا نیکا وفاد زمکی تا حکمو کی چی آگا مڑی را پاس او دا دے زمکی لان او دادی اوئی چی دا زمازوئی او نسے دے بس مکہ بہوچوی او مڑی برا پاسی بدا میں زوئی دے زی پلارے دام زمان نسے دے زی نکے ماں خلق حیران دی نورم پسج دو پرنس بیاور تو وی باران کوم اسمان تبا گتو نیسی چه این ور زما پا اجاز را کوشا نور بزم کل را کوشی سپو میں تبا اشارو کی را کوشا سپو میں برا کوشی سطورو تا اشارو کا سطوری را تمام دنیا تو وی زا اللہ ما زما پا اشارو حکم بانے عرض کی گی طول خلق پا سجد پراتی دی مگر اغیو دا لا الہ الا اللہ ویلو والا ور سرا باس کن ورطوی و خبیسا کت چرے اللہ انو اللہ دا ارعب و کمزورے نا پاک دے و بدبخ دا اول خود ویخت دمر گل گتے و دمر روان لی چی ما شمان دش پیسے چی روزن ہم تیری گی ندے سر علاج دوان دی یو سرگا بوٹا رو تی دا دا سلوڑ رو تا او دا بلدن نا کتا زان تا اللہ وے نو اہل عیل دا خپل سرگی زان لجوڑی کا اگر تاوے ہو روی نی سے روی نی ہو ارے رواغس او سورت آگی تابدارانو نیول رے او دا سربانے والا ارائش را پا اور اس رکی بعض علماء دام لکلی دی چی پا اور اس رکی او پسر والے گی چی ارہ دیز ہے لراغلا وے اس میں خدای منی کنا وے دا خوبا میں دو زائے ٹکڑے کے چی میں اویا زائے ٹکڑے کے والله کده منم چه تز ما خوده زتا تا انسان نوه منو خوده بده تسوی نامتا ررار پا منز دوز آیا که یو ٹکڑے او یا گز کے دیکھو لے گرزو لو بل ٹکڑے او یا گز کے دیکھو شلی گزا لار دو ٹکڑوں منس دے منس کے وہ لار دے ارے وہ ٹکڑے دس سر خبر کئی بوئے گئی کیا ارے وہ ٹکڑے دس سر خبر وے اس میں خدائی نہ مانے چستا نیم بدن ما سر خبر کئی وے چرے میں نہ مانے اس ویم گران کار دے مونگتا ہو کے چرتا مداری راشی مداری نہ مونگ اغتم دا پیغمبر ہے اور اورا موجز ہے نہ خدا دے پا مونگ خلق کو نراولی گا نہیں مونگ خو بیارا یا اوزے کی جوڑی کی چی جوڑی کی وے اس خو میں اومانا کنا وے قسم پا خدا کدے کتا دا سڑی زوئی نزد استر گا خودی ٹک کتا اس دے خود لگی آدم دا گا وقت کی والاو دس ماتے ورا گا دم رب اشار مالی چی اومانا غزے کی اگا خفل ملگرو تے نہ داس پیگ میدا سے پٹک دور تاوی چی ظالم ادوش کرے خود غلو کرل کور دروان شوزان تا خدای چه بیا چارالی اللہ ورطوی باز دجالا ستا نور مکر و جادو منتر ختم ستا تور کار نکی اوز با تور دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پا تور علال کرے اگا سڑے چی اوزیشو نا اگا واس کئی چه لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ اوے دجال دا دسر ٹیٹشی عیسیٰ علیہ السلام اور پسے لے آواز با اوشی چھے اے دجال عیسیٰ ابن مریم در پسے را روان لے دو سخی تورا ور سارا نا اس پا دی بیڑی تبا کی دجال چھے آواز ہوری نو منڈے دجال با یو خپا خپلو دوے مچانا قرضو منڈے منڈے زنگل پا زنگل پٹی گی عیسیٰ علیہ السلام اور پسے لے سو وقت چی لب مقام تو اور رسی لب دے یو غر مندے دے بد آغی غر پس مکا کس مکا سکے ننوزی چی اس مسا کے سر ندب آسی آغا غر با پی خدا را تنگ کی نبا مخ کتنی شو نبا رست عیسیٰ علیہ السلام سر آغا دوزخی او جہنمی تو رونے سر چی در رستو نے پدے دوبر کی ہوئی کنا نیاریتے نو بس خدا دے منگلم توفیق را کی چی داس مرتدین سر وہ مغا ماما لوگ بیات ندا پد املا باندی تور گزار نو باز علماء ویلی دی چی آتا تیا گزار بولا پا تور ورکیو مردار بے کی وی با امام مہدی رازا اس پا رام شو تک پل بات سے شہن شہی کوا منزو نکوا اوز بدر تقامت و منیت بدر پسے تڑم سو روز چی تیری شی آواز برائشی چھے اے مہدی اخر زمانہ ستا دا وفات وقت پورا دے او زن کا دن دے امام مہدی وی یا اللہ مرگ میں قبول دے خوشحال احمان پدے باندے یا اللہ خفلے خوشحالی میں دادا چستا دا دین خدمت میں مکمل اکو اس دا قرآن قانون دا مہدی اخر زمان شروع کر دے قاضیان مقرر دی قصاص مقرر دے حد مقرر دے اس لگیا دے دوری مقرر دی او دو قرآن عظیم قانون دے پاکستان کے کسو قانون محمدی راولی نو خیال میں دے چم دا مہدی صاحب بے راولی دو بل چانا تم اما مما کوئے پارام کینے خدا دے مونگ شرعی محمدی قانون راولی وفاد شو عیسیٰ علیہ السلام زنو ترلان زانتے مخ کی خون عیسیٰ علیہ السلام جنازہ اکرلان انہا للہ و الیہ لگے روز تیری گی دا عیسیٰ علیہ السلام نہ خلق بیعت شورو کئی پاغا بیعت کے امام مہدی وفات دے اغلا دعا گواری دغی دعا وقت کی آواز رازی چھ دوم ربط بخت خلق او ظالمان راغلی دی غرونم نپری دی خلاص کرل سندونا نپری دی طول خلاص کرل انہیں تلاسوا چی او بوٹے رو باسی اولے پانی اخری بیا اغا پوست کی او دا پوست کو نبا دے بیا غلر گی نو لرگیم تباہ کرل کالیم تباہ کرل گتیم تباہ کرل در دریابون و بے پاکے اس کرل یا اللہ دا سوک دی عیسیٰ علیہ السلام سوال کئی اللہ ورطوے انہ یا جوجا و ما جوجا مفسدین فی الارض اے عیسیٰ علیہ السلام تو استا ملگری واغلان کوہی دور غل کے او قلا دا اگا قلا تا تم لاشو ملگری دن پنا واخ یا اللہ والے دیر ظالمان دی غرون اخلاص کرل سندو نے اس کل انہیں ختم کرے دا سنکانی اوشگی ختم دے نن نباد با اپا انسانان شروع اچھائی او یا انسانان بلاز کی نیسی نباز پکے دیر لور دی کر او یا انسانان یو نوڑے نکی باز پکے دلیشتے نمواڑے دی آئیو شاعر ہوئی وی جو جو با ما جو جو ہم پیدا شود اندر جہان جو جو با ما جو جو ہم پیدا شود اندر جہان سرہائے بازے آسمان باشند بازے یک شفر چاہ سر آسمان کے دے او سوکھ دے یوی لیشتے نم لکھ عیسیٰ علیہ السلام ملگری واخلی کم ملگری وی چلان الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا رسول اللہ ملگری و متیانی واغست او قلعہ کے پٹناست یا جوج ماجوج چھ اگوری سوک نشت چوی خوری لیکن بدبختان او ظالمانے ٹول دخپل غاخنو استی دی غش پیدا کری توری پیدا کری دزم کی خلق خو نشتہ دے رازا چھ آسمان تا خلق وی اللہ دیر لوئی دے پرشتی لوئی دے رازا چھ غش والو او آسمان تا اولو چھ پرشتی پی باندی اولو کی دی شرا پروزی غش غشتی دے برا گزارو نہ کئی چھ سو وقتی آگا غشی لان دے را پروزی اللہ ورطا پوینو باندے رنگ کری دے خوشحال شے چھ داسمان پرشتی ٹولی حالا کی کری ارے تکبیر اس نباد بیا غشی علی چھ دا دنیا مالک و دا فرشتو مالک اچر تا گورو مشورہ بو کی چھ اللہ با دے خلقوی چھ اللہ دا عرشن برا برا دے رازا چھ اس پا اللہ باندے نبیا با پا اللہ باندے ڈزے گزارن شروع کی عیسیٰ علیہ السلام نے خبر لان چھ اسمان تا غشولی چھ دے عیسیٰ علیہ السلام اللہ وچ عیسیٰ علیہ السلام با فوری دعاو کی چھ یا اللہ دا دمر ظالمان دی چھ دنیا تا تے تکلیف ہو سکے فرشتے اخلاص نہ شلے یا اللہ تا باندے گزارونا ستا بے عزتی و بے حرمتی کئی یا اللہ تے پلوے مرض باندے اختا کا بس خارخ پا پیولے گی خدا دے امان راک چھ خارخ پا لگی پا دے سٹ کے بے یو دانے روخی جی اللہ با اگا دانے نہ دیو ٹول بدن سخا کی او مردار بے کی الحمدللہ و شکر للہ خو پا دعا باندے بے کئی خواہ پس بے کئی دعا باندے بے کئی دعا دیر بہتر سی جی ہر ٹیمے کوئے اور وقتے کوئے دعا منے یو ٹیم نشتا کشتا دام نشتا چھ دے وقت کے بے کئے اور اس تو بہنے کے یا دگا ٹیم بے کئے اور دے ٹیم کے بہنے چھ کم وقت خدا ہے وز در کولو دعا کم کم وقت فارغ ہو دعا کوا ذکر عبادت خو عبادت تے خدا دعا رسول اللہ ہوئی چھ دے عبادت مغز ہوئی اگا چکے ہو اگا سمرو نچونو مکن ہو کچھ تھی اور ٹیم ورل نشتا چھ کم ٹیم دے آمانی ہو کم ٹیم ایک کوا قید میں نشتا پتے پوشوئی کنا بہرحال دعا شلا اس بدبوئی نہ یا اللہ بدبوئی نہ قوم تباہ شو اللہ ورتی ما سر علاج دے سلوے خرد بپ باران یو یو ساس کے دکو ہی تور دگر نہ زیات لوئی دی سلوے خرد باران دے ور سر طوفان دے اگا تمام بدبوئی با اللہ پا سمندر لاؤ کی ملک پا صفاش لان دے ڈوکی پاتی دی اگا ڈوکی لاللہ ان کا مارغان رہ ولی پائلٹان نہ ہوئی یو یو لس لس او یو یا مخوک کی نیسے او سمندر من لے گزاری ملتے پاک الحمدللہ لگی روز تیرے گی سال سلام وفات کی گی انا للہ و انا الیہ راجعون قوم دا عیسیٰ علیہ السلام پا غم غم جلنی چی یا اللہ مشران وفات دا سگوری دا اسمان تر اپنا شغرب تر اپنا اور راو خیتا آگا اور اسمان ٹول گیر دا آگا اور را بیا تور لخن جوڑا شوا آگا لخن لان دزمک تر آلا منافقان تباہ شو بدبختان تباہ دی اور رازی دا شغرب نا مغرب پورے دا تمام علم مغرب تر اپنا منڈے ور کئی خدا دے امان رکھ چے مغرب تو اتریا کے طرف نہ غور ور تدا کے ڈڑی شی پدی ڈڑے پ مخ کی آغا غم مصیبت ختم شی رب رحیم فرمائی چے اس یو بل توبم نہ رستے نو درے دانور اللہ تو پسجدہ پروزی تمام اش پسجدہ نور تبا اللہ ہوئی چے اے زمان نور و مخلوقا ستا سجدہ ما تا منظور ندا دے چے لاشی پروزی نو اللہ تا سجدہ لگی چے یا اللہ ما ستا حکم امنو دو خدا ہے کسا تغییر تبدیل تقدیم و تاخیر شوی اللہ ما تا وافیق و زمان سجدہ قبولے پا دغش پا ورتا اللہ ہوئی ستا سجدہ میں منظور نکران شپا دیر اگدران سلویخ تو شپو نزیاد شپو اگدران کاروان خپل مقام تو رسید مسافر خپل منزل تو رسید ما شمان غیگو کی جاری ساروی چگی وی سبا نرازی مولیان بسلسل بانگونو کی سبا نراخی یا اللہ سو جنال رب العزال فرمائی چی زما پا دی خپل قوم باندے دیر زیاد رحم دے چی پا دیش پا اگدہ کی مات توبہ نباسی نو بے توبہ نقبلی گی ارے تکبیر ارے تکبیر سوخ چیش پا ختم شی دا سبالا مو لگی خلق با دی خوا گوری چی نور ولی نراخی جی چی لسو با جو ٹیم شی دی خوا اگوری نو نور با دیر خبگانا ہو دا مصیبت دا وجلال داسی تور شوی لکا دا گانے کڑی چھے او یا کالا پا اور باندی تور شوی یا اللہ نور دے والے تور کو وی نور میں دیل تور کو چھے دا توبی درواز بلدا چھے سر توب اوخ کلا نو دا دے نوان دے میں منظر اولا اس نباد نا توب قبلی گی اور نجڑا قبلی گی مگر معلومات نشت دے کافر ام پڑتے و مسلمان ام پڑتے رب العزالی و زلزل راولی دا صفا مروہ غربان زلزل رال غرلان دی را گزار شی اللہ وی یو بہترین سارویو دابا بسد دے غرن رو بس یو زناور روزی دا غی نم دے دابت الارض سنو میری دابت الارض اگر دابت الارض مخد انسان پشان دے سنگا دے مخد انسان پشان دے خکرے دا بارا سنگے پشاندی خپے دا غوئی پشاندی رستو دا براق پشاندی پا یو لاس کے دا موسیٰ علیہ السلام امسارا او پا بل لاس کے دا سلیمان پیغمبر اگا گوتا و غمے دے او سلویخ تو رزو کی چھ سڑی ہوا میں زمکی کی آگے تا مور پسی وردنوزی اور تو اے دا بطل ارد لانشان دا کافر پتن دی باندی اولی کچھ کافر کافر دا مسلمان تا آگا گتا اونی سا چھ پدے تندی باندی اولی کچھ حازا مومن یا اللہ پد غورز مونگ دا کافرانو دا نمنا بچ کا یا اللہ مونگ دا مومنانو پا سب کے شمار کا ایسا دے والا پا خدا قسم دے اگا دا بطل ارد با پا تمام دنیا اگرزی دا غین آباد کافر کافر دے مشرک مشرک دے یہودی یہودی دے نصرانی نصرانی دے اللہ آواز گئی چھ دین آباد بز یو بل مصیبت پیدا کھ اللہ فرمائی زلزلی با پیدر پیرا ولم زلزل براشی ملک بٹول تباہ و برباس لیکن اللہ وی یولوی مصیبت بلنا ولم اور دزمکی نبر ہو چچی دریا بانے با اور او لگی اگا سمندر دریا پا دوم را اور کئی چھے اسمان پوری بے لمبی اللہ دے مونگ لامان راکی سوخ چھے سمندر باندے اور او لگی اللہ وی اس گورمان چھے زمان مسلمانان لا الہ الا اللہ والا سوک پاتی دیو کلان سوک پنی چھے اللہ یاد کی سوک پنی چھے دا رسول اللہ کلمہ ہوئی دا اللہ قہر بجوش کے راشی اللہ با حکم او فرمائی چھے اے نورا زمکی لرا پوز پروزو کوترا شان اللہ با نور کوترا کوترا کی سپگمائی براو گرزائی ستوری براو گرزائی اسمان با ٹکڑی ٹکڑی کی پس مکہ با اور او لگئی غرون سندون با تباو برباد کی انسان او حیوان با غر کے عمر کی فرشتے با متباہ رب العزال با تمام دنیا درہم برہم کی اللہ و ادا غرون با ختم کم سلوی خرد با دچا آواز النوی خاموش خاموش ارز نواز رازی چھے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ نمی انسان نشتہ لیکن دا اللہ آواز دا غائب نراخی جی خدا دے دا اللہ آواز و دا اللہ لفظ زمون کو خلوم جاری و ساری سلویخ کال خاموشی دا اللہ اسرافیل تا حکم کئی چتل غند کے ادرے گا زپدے قوم باندے سلوی خرز باران کوما اگا باران دمر گرم دے چے انسان والا گتی اڑی نو گت بیل رزین سوزی یو یو ساز کے داد احد غر نلوی دے سلوی خال با یو شان سلوی خرز باران وی پغر او سما جورو اوار باندے با رسول اللہ فرمائی چے سلوی گز لڑے ابروانی وی اللہ نے امان بیا اللہ حکم کئی باران تے چے ادرے گا باران چے ادرے گی اللہ با حکم کی دزمکی تا پس مکا با زلزلہ راشی زلزلی سربا زمکا ٹول اولتشی اذا زلزلت الارض زلزالہا و اخرجت الارض افقالہا نرے تکبیر نرے تکبیر سومر بادشاہ سمر رئیسان نبیان مرسلان چلان دی آگا بطول اللہ دزمکی دا پاس راوالی اللہ با اسرافیل علیہ السلام تا حکم کئی شپیلے لپوکے ورکان شپیلے چھ اسرافیل علیہ السلام پوکی نو شپگ میاشتی با یو پوکی اگو دوی سمر شپگ میاشتی آگا دا پوکی والو سربان تمام دنیا بربند والا رہی اے اللہ پا دغا رض باندے منتد محمد رسول اللہ پا خاطر لباس و پردرات یو ابو بکر دے جامع غستنے محمد رسول اللہ دے پٹ والا رہی ابو بکر مطالق تپوس کی گی چہ دتا نندہ جامع والے غستی دی تمام دنیا بربند و لگڑا دا رسول مقبول نہ تپوس کی گی اللہ ورطوئی ابو بکر صدیق اے محمد رسول اللہ ستا پا دل کی خپل جامع قربانی کڑے نو نندہ قیامت پا رض ورطا زکا جامع ماوا چولے اگر مالا را کرے نازیزانو دا غروز دا عبداللہ ابن عباس فرمائی چه کلش پہلے پوک والیشن دوی با ادری گی سلویخ کالا با دوی پا یوخ پدا سے ولاری سترگی ٹغ اسمان تا زمکا بدلا دا اور زمکا راغلا آو انسان بدن سمر دے دا گننگار دا احد دا غر عمر دا انسان دا غاغ غٹ شوی دے غاغ دا احد دا غر عمر سرمن دا مدینی و منواری ترمنز چه سمر مزل دے سرمن دمر پیڑا شوی دے دادا ناست زی شرمگا سمرا دادا شام و دی عراق منز که چه سمرا مزل دی دا شرمگا دمرا پلن شوی گیڑ دمرا پلن شوی دی چه شغرب نمغرب پوری اگدوگ دو ماران و لڑمانان پکی دی آگا پکی من دمرا پلن را نو اللہ دے دغ وقت دا شرم نمون تا امان را کی دعاو که دے پسے انشاءاللہ دا قیامت دروز دا میدان بیان بی کوشش دا کرے کہ خیری چڈیر میں نے محبت کے اگلے دا وقت زان نور سے اس دعا کے چ پروردگار عالم ستا سو من دا قیامت دا روز تکلیف نہ بچ او ساتھی اللہ ز من گو ستا سو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زلو تپ سکے اللہ چ دے اجتماع دے جماعت کے سمر ملگری شریک شوی دی یا اللہ دا غی حاجت نہ پڑو خزانو نہ پورا کا اللہ من دے شریر و شر نہ بچ کا اللہ من دے منافقان و منافقت نہ بچ کا اللہ من دے شیطانان و شیطانت نہ بچ کا اللہ من دے ظالمان و ظلم نہ بچ کا دبوس نے مسلمانانو سر امدادو کا یا اللہ ستا خیستا کابا بیت المقدس اللہ دے یہودو دے اسرائیل دلاس اخلاس کا اللہ کل افغانستان ستا پا دن بانے خروبو ستا پا دن بانے منور اللہ نن پکی دے علمو اتفاق راولا اللہ نن پکی دے مسلمانانو اتفاق راولا اللہ دے کشمیر مسلمانانو بی بیانو حیاء لارا بی عزتی کی گی سخاون والاری او خز سر اخکار زنا کی گی رور والاری او دے بارت پوجونا خور سر دے رور مخ کے زنا کی مور والاری او دے معشوم بچی نستر کی اوباسی مور والاری معشوم زون او نون نلا سور پرے گئی اللہ دے بارت سمر پوجو بدکار چی دی تباہ برباتے کا مسلمان الله د حیا صادر او د فتح صادر په سر باندې خور کړه. الله زمونږه بوډاګانو کې دین راولا, الله زمونږ ځوانانو کې دین راولا, الله زمونږ پر دمنو خویندو کې دینداری راولا. الله څنګه دې په دې اجتماع جمع کې یو ځای کړیو, الله د محمد رسول الله سره د عرش عظیم د سوري لاندې خپل دیدار ته را جمع کا. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد والیه و اصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین. مسلم جان سره پنهم نمبر دکان کې ملاویږي. یا کلاچ عشق پہاشمی نبر دار شو حضرت بلال سخت نا کر دو کی دا کپار گرفتار شو حضرت بلال کلاچ عشق پہاشمی نبر دار شو حضرت بلال سخت نا کر دو کی دا کپار گرفتار شو حضرت بلال کلچی عاشق شلو بلال پا محمد یا کلچی عاشق شلو بلال پا محمد بس هر وقت بل گیا او پنارو کی دا احد یا هر وقت بل گیا او پنارو کی دا احد یا دیرو نا کالم پری خبردار شو حضرت بلال سخت نا کر دو کی دا کفارو گرفتار شو حضرت بلال کلاچی عشق ماشمی نبر ویدار شو حضرت بلال سخت نا کر دو کی دا کفارو گرفتار شو حضرت بلال یراغی ابو بکر چیه اولی دا زہیرا او راغی ابو بکر چیه اولی دا زہیرا پٹ پٹی بلال صاحب توکلو دا تقریرا یا پٹ پٹی بلال صاحب توکلو دا تقریرا بیادری نرخصت صدیق اکبر پخ پلالا شو حضرت بلال سخت نا کر دو کی دا کفارو گرفتار شو حضرت بلال یا کلچی عاشق پہاشمی نبر ویدار شو حضرت بلال سخت نا کر دو کی دا کفارو گرفتار شو حضرت بلال بدا احد احد ناری دا شان کولی یا بدا احد ناری دا شان کولی بٹی پسینہ عزیزانو ابراہیم خلیل اللہ